है क्या ये जो तेरे मेरे घर में आया, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे घर में आया, अनदेखी लगने लगी अब जिंदगी खाली यादें थी, पर अब बस वो लम्हा याद आता है जब वो जा रही थी। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सिमरन तुझे किस करे। यू नो आई जस्ट लव व्हेन दो लड़कियां अजनबी से हुए क्यों परेशान है, ही नजर से नजर मिलाते क्या।